Al lieve mensen, er zijn zelfs van die momenten in je leven dat het even helemaal anders gaat dan je zou denken. En zoals laatst. Ik liep hier zoals altijd van mijn kroeg hier terug naar huis. En dan als je daar zo alleen loopt over die straat, beleef je de spannendste avonturen. En wat er die avond met me gebeurde, zal ik je nu even vertellen. Weer eens naar huis gelopen, alleen diep in de nacht. Weer veel te veel gedronken, oh yeah, wie had dat ooit gedacht? Ik zag je daar toen lopen, het leek als in een droom. Je lippen kusten de mijne, in het park, onder die boom. Shalala, I need you. Shalala, I love you. Shalala, I need you. Shalala, I love you. Het was zo mooi begonnen. We hoorden bij elkaar. Sha-la-la, I need you. Sha-la-la.